Zbieramy stary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump poinformował, że przywódca tzw. państwa islamskiego zginął w operacji amerykańskich służb. W holenderskiej Bredzie upamiętniono Polaków wyzwalających miasto w czasie II wojny światowej. W Krakowie zakończyły się 23. targi książki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że przywódca tzw. państwa islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi wysadził się w powietrze, zabijając troje swoich dzieci. W telewizyjnym oświadczeniu prezydent opisał okoliczności akcji amerykańskich żołnierzy przeprowadzonej w północno-wschodniej Syrii. Jak mówił, doprowadziła ona do śmierci przywódcy terrorystycznego numer jeden na świecie. To była misja w wielkim stylu, podkreślał Trump. No personnel were lost. Nikt nie zginął w tej operacji, a wraz z al-Baghdadim zabito dużą liczbę jego towarzyszy i bojowników. Zginął biegając w ślepy tunel, skomląc, płacząc i krzycząc cały czas. Teren został oczyszczony, a ludzie albo się poddawali, albo byli zabijani. Donald Trump relacjonował, że z miejsca akcji wyprowadzono 11 małych dzieci, które nie zostały ranne. Jak mówił amerykański prezydent, al-Baghdadi doprowadził jednak do śmierci trojga swoich dzieci. Dotarł do końca tunelu, gdy nasze psy go ścigały. Odpalił pas samobójcy, zabijając siebie i troje dzieci. Jego ciało zostało rozszarpane przez wybuch, a tunel zawalił się na niego. Ale wyniki testów dały pewną, natychmiastową i całkowicie pozytywną identyfikację. To było ono. Abu Bakr al-Baghdadi był jednym z najbardziej poszukiwanych terrorystów, odkąd w 2014 roku ogłosił powstanie samozwańczego kalifatu na terenie Syrii i Iraku. Pamięć poległych żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka uczczono na polskim honorowym cmentarzu wojskowym w Bredzie w związku z 75. rocznicą wyzwolenia miasta przez maczkowców. Podczas uroczystości odczytano nazwiska poległych polskich żołnierzy i złożono kwiaty na ich grobach. Żołnierzy generała Maczka charakteryzował niezwykły duch bojowy i szlachetne poświęcenie, powiedział w Ginneken w Bredzie wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Jan Baster. Postawa polskich żołnierzy walczących w Niderlandach w 1944 roku do dziś jest inspiracją dla wielu osób, nie tylko w Polsce. Burmistrz Bredy, Paul Depla, zwracając się do polskich weteranów wojennych, powiedział: zasługujecie na nasz szacunek, a mieszkańcy Bredy oklaskami podziękowali maczkowcom za ich wyzwoleńczą walkę. Wśród polskiej delegacji po raz pierwszy są oswobodzone przez polskich żołnierzy były więźniarki obozu Oberlangen. 12 kwietnia 1945 roku maczkowcy wyswobodzili ponad 1700 polskich kobiet, członkiń Armii Krajowej, uczestniczek Powstania Warszawskiego. Jedną z nich była wtedy 14-letnia Jadwiga Irena Wiśniewska, pseudonim Sroka. Wjechał czołg, który rozbił bramę obozu Oberlangen i na nim byli żołnierze. Niedzielne obchody 75. rocznicy wyzwolenia Bredy zainaugurowała msza święta w kościele świętego Wawrzyńca w Bredzie. Z Bredy Paulina Kurek, Polskie Radio. 1000 odwiedzających, ponad 1000 wydarzeń, setki wystawców i pisarzy. W Krakowie zakończyły się 23. targi książki. Przez 4 dni nowości wydawnicze w hali Expo Kraków prezentowało prawie 600 wydawców z 20 krajów. Z czytelnikami spotkało się ponad 700 autorów. Frekwencja dopisała, mówi Grażyna Grabowska, prezes targów. Prawie 70 tysięcy zwiedzających. Ale tutaj nie o cyfry chodzi. Chodzi o to, żeby przyszli ci, którzy chcą książkę kupić i przeczytać, a nie tylko zobaczyć, jak wygląda jakiś znany celebryta. W czasie targów w książki przyznano wiele nagród. Najważniejszą z nich była nagroda imienia Jana Długosza dla najlepszej publikacji z dziedziny humanistyki. Odebrała ją profesor Joanna Tokarska-Bakir za książkę Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotny deszcz, padać nie powinno tylko na Dolnym Śląsku, ziemi łódzkiej oraz na południu Wielkopolski. Na wybrzeżu możliwe burze i może padać śnieg. Będzie chłodniej, 7 stopni na Podhalu, 8 na Podkarpaciu, 10-11 na przeważającym obszarze oraz 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 4,5 minuty po 23. Przy krętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, swe mnie wina łyza ukochaną, więc zmierzchny kielich Chirio. Kłaniamy się Państwu ponownie przy mikrofonie Piotr Kaczkowski, a dzisiaj dyżurują ze mną Iwanka Kunewa i Grzegorz Zembrowski. Minimax potrwa do północy, adres do studia elektroniczne minimax@polskieradio.pl. Jeżeli nie słyszeli Państwo godzinę temu zapowiedzi tego, co się będzie działo w audycji, to ja nic nie powiem. Państwo posłuchają utworu, no a potem spróbujemy rozwikłać, o co chodzi i skąd on się w ogóle tutaj tak wziął. Shan go down to the water and see the women weeping there. Then go up into the mountains. The men they are weeping too. Father, for their men. Gdy to tworzyłem dla Państwa w środę z nowiusieńkiej płyty, to Państwo pytali, jak to się mieści jedno. I Cave tu jest, i Floyd tu jest, i Cochise tutaj jest. No i teraz, zgodnie z obietnicą, po drugiej stronie telefonicznej słuchawki powinien być Paweł Małaszyński. Hallo, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Dzień dobry Piotrze, właściwie dobry wieczór Piotrze, przepraszam. Fantastycznie słyszeć Was. Wiem, że wracacie w tej chwili z koncertu wrocławskiego. Dokładnie. Zagraliśmy dzisiaj koncert w Starym Klasztorze we Wrocławiu i jesteśmy aktualnie w trasie do Warszawy, a następnie do Białego Stoku. To taka nieduża ta trasa koncertowa, kilkukoncertowa tylko? Tak, to znaczy myślę, że w dzisiejszych czasach to zazwyczaj zespoły tak grają, raczej piątek, sobota, niedziela. Wystarczy spojrzeć na jakieś rozpiski koncertowe, nawet tych większych zespołów, więc chyba te czasy wyszły z mody, kiedy się wyjeżdżało na rok, dwa lata znikało się i było się w trasie, teraz raczej, że tak powiem, weekendy, więc my też staramy się już regularnie od tych 10 lat koncertowania koncertować właśnie przynajmniej dwa razy w miesiącu, czyli wziąć sobie takie dwa weekendy, żeby zakoncertować. Bo to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne. To będzie bardzo proste pytanie i to nie jest właściwe pytanie do ciebie, tylko to jest pytanie do Cochise w ogóle. Skąd się tu Cave bierze z Floydem razem? I we środę Państwo pytali, dlaczego tak ładnie brzmi? Dlaczego tak ładnie brzmi? Ja się bardzo cieszymy, że się podoba. Rzeczywiście pomysł wyszedł mniej więcej rok temu od Wojtka, że może po coverach The Doors 5 to 1, grupy Dancing, Lick the Blood of My Hands, a wcześniej jeszcze Queen, Keep Yourself Alive, może byśmy zrobili jakiś nowy cover i miał taki pomysł, że może to byłby Cave. Ja pamiętam, że podszedłem do tego bardzo sceptycznie. Ja uwielbiam Cave'a, ale wiedziałem, że no, to jest bardzo, bardzo trudny materiał. Ale po takich kilku próbach naszych i po koncertowaniu, kiedy koncertowaliśmy i graliśmy sobie to na akustykach w pokojach hotelowych, stwierdziliśmy, że jest tutaj ciekawy potencjał. Możemy stworzyć coś innego, bo nigdy nie byliśmy fanami takiego odkrywania coverów, stricte coverów, że od A do Z mamy praktycznie to samo. Zawsze staramy się znaleźć w tym Cochise nasze inspiracje, naszą wrażliwość. Dwa sprawy, kiedy przesłuchałem ich dokładnie, Weeping Songs, tam setki razy, wydawało mi się, że nie chcę śpiewać trzeciej zwrotki. Popatrzyłem, czy nie byłoby takiego fajnego pomysłu, gdybyśmy zostawili samą praktycznie linię basu z perkusją i na wyciszeniu po prostu to opuścili, zrobili taki klimat. I kiedy zaczęliśmy to grać, pomyślałem sobie, kurczę, mówię, czegoś mi tutaj brakuje, jednak powinniśmy coś tutaj włożyć, coś z wokalem, nie wiem, może jakąś interpretację czegoś, mówię, może coś zanucę, mówię, może zagwiszczę, nie wiem, i Wojtek mówi, no ale to pasuje tylko jedno, ja mówię, co? We don't need no it. No i w tym naszym, że tak powiem, lamencie, wodospadzie lamentu znaleźliśmy mur w postaci Pink Floydów. No i tak to się stało i tak to już zostało. Rozumiem, że wy macie takie spotkania. Powiedziałeś, Wojtek, chodzi o gitarzystę Wojtka Laporę. Tak, dobrze zrozumiałem. Tak, Wojtka Laporę, tak. Macie takie spotkania, siadacie i mówicie, to będzie tak, to spróbujemy inaczej? Tak, cały czas jakby doświadczamy i inspirujemy się różnymi rzeczami, przychodzą nam nowe pomysły, to jest tak zwane jam session, chyba tak każdy zespół tak naprawdę robi. Czasami dużo rzeczy wychodzi też z improwizacji. Ten właśnie Weeping Song, wiedzieliśmy o tym, no śpiewamy, mamy początek, śpiewamy zwrotkę, śpiewamy refren, śpiewamy zwrotkę i cały czas szukaliśmy, ale że to było nasze, trochę mocniejsze, trochę inne i rzeczywiście tutaj też jest duża zasługa naszego producenta Daniela Baranowskiego, którego serdecznie pozdrawiamy, bo też jest oczywiście w trasie do Białegostoku z Warszawy i wiemy o tym, że nas słucha, także serdecznie go pozdrawiamy, że stworzył z tego numeru zupełnie co innego, czego się kompletnie nie spodziewaliśmy, tak? Czyli jeszcze tam dołożył takie dzwony w studiu, fajną aranżację gitar zupełnie inną, więc to myślę, że to jest zawsze taka obopólna praca, zawsze się spalamy na tym, żeby zrobić to jak najlepiej. Rzeczywiście z tego coveru jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i cały czas się znajdujemy w naszym secie koncertowym. Nie ma w tej chwili koncertu bez Weeping Song i też się cieszymy z tego, że publiczność czeka na ten kawałek i śpiewa razem z nami. To jest fantastyczne. Cudowne. Ja zacząłem naszą rozmowę od utworu, który jakby jest dodatkowy na tej nowej waszej płycie, Exit A Good Day To Die. Dodatkowy utwór, ale wszyscy na niego zwracają uwagę. Natomiast może powinienem inaczej, może powinienem zapytać o całą płytę. Jak ona powstawała? Skąd się te pomysły złożyły w taką całość, ludzie mówią, najbardziej indiańską w historii Cochise? Ojej, no to jest nam bardzo miło, bo rzeczywiście na razie dostajemy same głosy o fantastycznym kolejnym albumie. Rzeczywiście recenzje są zadowalające bardzo, tam, więc no trochę nas to nieśmiela, ale my tak naprawdę nie przerywamy naszej pracy od 10 lat. Ona wygląda tak naprawdę tak samo cały czas, czyli regularne koncertowanie i regularne nagrywanie płyt. I w momencie, kiedy kończymy jedną płytę, my już mamy pomysły na kolejną. My też mamy tak zwany bank pomysłów Cochise, czyli utwory nagrywane przeze mnie na dyktafon, czyli to są jakieś tam kręgosłupy melodii. Jedne się podobają mniej, drugie bardziej. I w momencie, kiedy dochodzi do tego, że kończymy już płytę, tak było w przypadku Swans and Lions, my już zaczynaliśmy, kiedy się płyta miksowała i mastering był robiony, my już powolutku dotykaliśmy nowych pomysłów, które cały czas nam przychodzą, więc jakby my jesteśmy zespołem, który też jakby nie traci czasu, bo nie mamy czasu. Wszyscy się dziwią, że my tak bardzo szybko wydajemy płyty, mniej więcej półtora roku czy dwa lata po poprzedniej, ale no skoro jesteśmy tak głodni, mamy tyle fajnych pomysłów, które chcemy realizować, to dlaczego nie? Więc tutaj nie było nic takiego nowatorskiego jak w tej płycie. Po prostu wybraliśmy kawałki, które uważaliśmy na ten stan naszej wrażliwości za najlepsze i te chcieliśmy umieścić na płycie. No i tak się stało. Po odtworzeniu dwóch utworów w środowej tonacji napisali do mnie słuchacze, że wygląda na to, że zespół Cochise będzie miał jakiś przebój pierwszy. Chodziło o oceany. To taki piękny polski drobiazg zamykający płytę. Tak, rzeczywiście. Powiem Ci, że to było dla nas ciekawe doświadczenie, bo przyznam Ci się, że kiedy nagraliśmy w styczniu demo tej płyty, bo zawsze mamy taki system pracy, że najpierw nagrywamy demo i potem sobie właśnie u Daniela Baranowskiego, naszego producenta, słuchamy, mówimy, co jest źle, co jest niedobrze, co jeszcze byśmy dodali, co jeszcze byśmy zrobili, tutaj nie śpiewaj, tutaj śpiewaj, tutaj powinienem zagrać inaczej, sekcja powinna być inna, więc się uczymy na swoich błędach podczas tego demo. I kiedy zamknęliśmy płytę w styczniu po tym demo, w wszystkich rozmowach, w lutym tak naprawdę nie miałem nic co robić. Wiedziałem tylko, że czekam w sierpniu wejście do studia z wokalem i wszystkie teksty miałem już napisane po angielsku. Ta płyta była gotowa po angielsku. I przyznam Ci się, że to chyba troszeczkę z nudów, że już nie mam nad czym pracować, bo czekałem tylko do sierpnia, do wejścia do studia. Pomyślałem sobie, a może tak spróbuję sobie podejść do tych tekstów jeszcze raz zupełnie inaczej, a może po polsku. I słuchaj, no wiesz, napisałem, przekształciłem dwa utwory na język polski, a że mam dwóch polonistów w zespole, Radka basistę i Wojtka gitarzystę, to wiedziałem, że najpierw muszę się z nimi tym podzielić, dlatego że praktycznie od 10 lat tego nie robiliśmy, czyli nie unikaliśmy języka polskiego, bo mi było łatwiej wyrazić moje emocje w języku angielskim, a też prościej było mi się, to się do tego przyznaję, ukryć się pod tymi emocjami, pod tą symboliką. Łatwiej mi się pisze, łatwiej mi się śpiewa w języku polskim, dlatego że uważam, że napisać naprawdę dobry tekst po polsku, to jest dla mnie bardzo ważne, jest trudno. Taki, który chwyta za serce, który niesie cię w zupełnie inne przestrzenie, tak? Dla mnie to jest bardzo ważne. No ale tutaj, że tak powiem, moi koledzy zespołu powiedzieli, że to jest naprawdę dobre i rzeczywiście pasuje do tych utworów i tak zostawiamy. No i tak na Exit A Good Day To Die znalazły się cztery utwory w języku polskim. Zróbmy 3-minutową przerwę i odtwórzmy to nagranie. Nie rozstajemy się, wrócimy do naszej rozmowy, a teraz odtwarzam z przyjemnością, to już drugi raz, utwór Oceany, zamykający najnowszą płytę grupy Cochise. Słyszymy się za 3 minuty. palcami tam, gdzie tętna brak. W korytarzach żył w czerwieni piach, zawieszona w samotności drzwiach. Egzotyczne ścierasz plamy z farb, miła. Gdy przepływasz u podnóża serc, w białej łodzi na perłowy brzeg, zaplątany w siatce spojrzeń ptak, bije skrzydłem w pajęczyny stal, miła. Między nami ocean, pamięci wyczerpani, w szepcie skrzydeł zasypiamy. Padam kroplą na rozgrzany głaz, nieustannie pod kopułą gwiazd. Padam łupem złudzeń klucze sam, słyszę krzyki w ogniu duszy trzask, miła. Między nami ocean, pamięci wyczerpani, w szepcie skrzydeł zasypiamy, bezszelestnie depcząc świat. No i tak się kończy nowa płyta zespołu Cochise's Exit, A Good Day to Die. Specjalnie przypomniałem Państwu tytuł tej płyty, ponieważ te słowa za chwil parę usłyszymy, bo one otwierają najnowszą płytę. Ale chciałbym, żeby o tym opowiedział Paweł Mołaszyński, który jest w drodze z Wrocławia do Białegostoku. Słyszymy się? Tak. Fantastycznie. Tak, mam nadzieję, że tam jest wszystko okej. Okay, czasami nie tylko... bardzo Państwa, ale jesteśmy w trasie. Dobrze. Opowiedz o Indianach. Opowiedz o początku tej płyty. Opowiedz budynek sądu w Custer w Dakocie Południowej. Tak. Rzeczywiście ja się już nosiłem z tym pomysłem tego tytułu tej płyty już od ładnych paru lat tak naprawdę po obejrzeniu dokumentu o American Indian Movement i Denisie Banksie, założycielu tej organizacji w latach 70., która walczyła o prawa Indian w Ameryce Północnej. I tytuł tego dokumentu to A Good Day to Die. Rzeczywiście te słowa wypowiedział w 73 roku Denis Banks, założyciel American Indian Movement, w budynku sądu Custer, kiedy o morderstwo został oskarżony jeden z Indian, potraktowany w specjalny sposób przez władze amerykańskie, bo kompletnie niesłusznie oczywiście, wtedy była straszna nagonka na Indian. I pomyślałem, że to jest właściwie dobry początek. Przyznam się tobie, że przez parę miesięcy szukałem tego przemówienia, które jest tylko i wyłącznie w tym filmie i nie mogłem go znaleźć, nie mogłem go wyodrębnić. I któregoś dnia, żeby powiedzieć chłopakom o tej historii, włączenie im zwiast tego dokumentu. I tak naprawdę 30 sekund pierwsze, które słyszymy, to jest zwiastun tego dokumentu, gdzie dokładnie słowa wypowiedziane przez Denisa Banksa są zawarte właśnie w tych pierwszych 30 sekundach. I właśnie dokładnie o to mi chodziło. A że dodatkowo jeszcze tym zwiastunie znalazły się bęby indiańskie, odgłosy natury. Powiedziałem, że to jest świetny początek. Wiedziałem o tym, że Bear Animal, który napisałem w 2015 roku, który był przeznaczony na płytę 118, będzie świetnie do tego pasował, dlatego że mówimy o tym właśnie, że jesteśmy złymi zwierzętami, podobnie jak biali, podobnie jak, powiedzmy, brzydko mówiąc, czerwoni, tak? Więc nie gryźmy się nawzajem, tak? Więc żyjmy w pokoju, chcemy być tylko przyjaciółmi, ale jeżeli dotkniecie, to nie jest wasze, możemy się zmienić w takie właśnie złe zwierzęta, Bear Animal. I o tym jest też ten utwór. I mam jeszcze jedno pytanie, bo już nie chcę was zatrzymywać, ale mam jeszcze jedno pytanie, które ze Stanów Zjednoczonych przysłała nasza słuchaczka, dotyczące utworów innych artystów. Czy doczeka się kiedyś, że Cochise zagra coś z repertuaru Depeche Mode? To ja wiem, co to nawet napisał. Chyba wiem, chyba Madzia. Tak. Tak, rzeczywiście. Tak. Oczywiście, droga Mądu, mamy to na pewno w planach. Nawet kiedyś podjęliśmy taką próbę i zaczęliśmy formować Behind the Wheel, Depeche Mode, ale jakoś zaprzestaliśmy. Gdzieś tam to w pewien sposób nam nie podeszło. Stwierdziliśmy, że odkładamy to na później. W tej chwili mogę zdradzić, że pracujemy nad coverem The Stooges, Gimme Danger, więc chcemy to wrzucić też do swojego repertuaru, ale na Depeche Mode na pewno w pewnym momencie znajdzie się miejsce, bo bardzo myślimy o tym, żeby zrobić to tego cover. Dobrze, to jeszcze ci tylko przekazuję, że masz pozdrowienia z Vancouver od Rafała i że masz pozdrowienia i podziękowania z Głogowa od słuchaczy, którzy widzieli lubiński koncert, czyli wczorajszy. Przedwczoraj. Dziękuję bardzo. No i taki tak. Zestaw jest. Nie zatrzymuję was, dziękuję za te kilka słów ważnych dla... Dziękuję Piotrze bardzo. No i co? Strona pierwsza, utwór pierwszy. Tak, tylko chciałem jeszcze, jeżeli mam taką możliwość, czyli byśmy bardzo tutaj straty pozdrowić nasze żony, nasze dziewczyny. Nie martwcie się, jedziemy bezpiecznie do domu. Powinniśmy być w Warszawie koło 2, w Białymstoku koło 5-6 rano. No i taka piękna noc. Polecam program trzeci. Będziemy was słuchać. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dzięki, pozdrowienia. 29 minut po 23. Paweł Małoszyński, zespół Cochise, w drodze z koncertu. Pięknie, że znaleźli dla nas te kilka minut, żeby o tej płycie opowiedzieć. Strona pierwsza, utwór pierwszy. No i od tego przemówienia ze stycznia 1973 roku zaczynamy. It is sad when mistreatment and abuse and neglect and murder against Indian people becomes common. This is where it started, and this is where it's going to end. It's a good day to die. Małaszyński opowiadał Państwu o nowej płycie zespołu Cochise, Exit, A Good Day to Die. To przed chwilką odtworzony, właściwie od tych słów, rozpoczynający się utwór, który album otwiera, Bad Animals. Zespół Cochise w drodze, jak Państwo słyszeli, z wrocławskiego koncertu. Nie było najlepiej słychać, ale było słychać wyraźnie to, co Paweł chciał Państwu przekazać. Dziękujemy i czekamy na koncert bliżej tu naszego studia. Może się uda. W sprawie koncertów, a no właśnie. Mam jeszcze dla Państwa trzy zupełnie, 25 minut do północy, trzy zupełnie nowe płyty. Na pierwszej z nich słychać będzie, że jest publiczność, ale i tak ona ćwiczy się w nieoddychaniu. To jest album, który właściwie przeżyliśmy niejednokrotnie, chociaż w zupełnie innych warunkach, no i szykuje nam się kolejne. O tym za 7 minut z sekundami. Na razie wchodzimy do opery w Sydney. Pan to mówił? Happy retirement. On by chciał na emeryturę. A tu proszę bardzo. 14 maja będzie w Warszawie na Torwarze. Joe Bonamassa, jego najnowszy album. Sydney. Cały koncert. No a teraz dwie płyty w zestawie. Ach, będą państwo zaskoczeni i jak się państwo ucieszą. While I wait. co? Zaskoczenie państwo? Ja też byłem zaskoczony. Zobaczyłem taką płytę 2,5 godziny temu. Pierwszy raz. Ray Wilson, Upon My Life. W tekturce dwie płyty. 20-lecie kariery solowej. W związku z czym najważniejsze utwory i dwa nowe. To był jeden z nich. Ten dwupłytowy album ukazuje się 31 października. A skoro już pomyśleli państwo Genesis, to mam jeszcze jedną nową rozpakowaną płytę. Now To właśnie. To z Royal Festival Hall z Londynu. Steve Hackett. No jego nowy dla Państwa prezent na święta. To wyczerpuje dzisiejsze płyty w Minimaxie, ale mam jeszcze zdanie od Lou Reeda. Dzisiaj 6 lat, jak go nam zabrakło. Każdy, kto pali lub stosuje diety lub wyrzeka się tego, co lubi, ma w sobie poczucie winy, więc na pytanie, kim jestem ja, jak mówi mój przyjaciel studiujący buddyzm, nie martw się, że nie znasz odpowiedzi, bo nikt nie zna. Nie ma po prostu takiego pojęcia ja. There is no I. Zadałeś złe pytanie, synu. To był Minimax. Pięknie Państwu dziękujemy. Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Za 40 sekund północ, serwis informacyjny, a potem nowy, ostatni październikowy tydzień. Zapraszamy do reklamy. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? Och, to proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. Niskie ceny, Media Expert. Pierwsza wpłata 50%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.